şanına sevdiğim yürü. Ak meşe yollarında sevdiğim yürü. Yazık senin şanına sevdiğim yürü. Ak meşe yollarında sevdiğim yürü. Şimdi buradan geçti güzel yarim yürü. Mahallenin kopukları sevdiğim yürü. Ak meşe yollarında sevdiğim yürü. Mahallenin kopukları sevdiğim yürü. Ak meşe yollarında. Yeşil giye yeşil kuşan, yeşil çimene düşen. Yeşil giye yeşil kuşan, yeşil çimene düşen. Acep iflah olur mu güzel yarim yürü. Senin aşkına düşen sevdiğim yürü. Ak meşe yollarında sevdiğim yürü. Senin aşkına düşen sevdiğim. Ak meşe yollarında sevdiğim yürü. Yazık senin şanına sevdiğim yürü. Ak meşe yollarında sevdiğim yürü. Yazık senin şanına sevdiğim yürü. Ak meşe yollarında.